ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 80वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। इसमें जो हमारा प्रकरण अभी प्रारंभ हुआ था अतिदेश प्रकरण, इसमें एक सूत्र हो चुका स्थानिवद आदेशो नलविधो, और उसमें आदेश को स्थानिवत किया गया और साथ में एक उसमें प्रतिबंध भी लगा दिया गया कि यदि अलविधि है तो आदेश स्थानिवत नहीं होगा, लेकिन अब यदि इसको हम ज्यों का त्यों ऐसा ही मान लेते हैं तो कुछ स्थल ऐसे आएंगे जहां अलविधि है और स्थानिवत की आवश्यकता भी हो रही है, तो उसके लिए फिर अगला सूत्र पाणिनि जी को और बनाना पड़ा। अर्थात अगला सूत्र अचह परस्मिन है और उसका अवसर पर ये लिखे होंगे आवश्यकता भी महसूस हो रही है स्थानीय। तो अगला सूत्र अचह परस्मिन पूर्व विधव सूत्र, ये अनल विधव का अपवाद है, पूरे सूत्र का नहीं। देखो पिछले सूत्र के आप दो भाग कर दो, स्थानिवत आदेश है। अब यदि इतने को ही ले लें हम तो अगला सूत्र स्थानिवत आदेश की पुष्टि कर रहा है, अगला सूत्र भी आदेश को स्थानिवत ही कर रहा है। हाँ। और ये भी कर रहा है। हाँ, तो फिर क्यों, तो फिर क्या आवश्यकता बनाने की। तो अब अगले पिछले सूत्र के हम दो भाग करते हैं, दूसरा भाग क्या बना अनल विधव। तो अनल विधव ने जिस अलविधि में स्थानिवत को रोक दिया था उसमें स्थानिवत करना है, ये आगे चलेगा। तो अब तक जो पाठ हुआ है उसमें कोई प्रश्न। गुरुजी एक तो ना क इष्टा हमने कल बनाया था, उसमें थोड़ा सा मुझे ये स्पष्ट नहीं हुआ कि इष्टा इकार का हमने सोचा था कि संप्रसारण से अगर यकार मान ले, संप्रसारण नहीं बोलते हैं, संप्रसारण, संप्रसारण, तो हशीच लग के समस्या आ जाएगी। हाँ। लेकिन इष्टा तो अनेकाल है, इष्ट अनेकाल है, और आप ले क्या रहे हो इसमें, पूरा इष्ट लेना है या को लेना है, यकार को, यको लेना है, यकार को जी। तो यकार अनेकाल है, यकार को एकाल है, तो आप इसी को तो लेना है आपको या पूरे इष्ट को लेना है। हसीचा सूत्र ये कहता है कि इष्ट शब्द आगे होगा तो मैं रेफ को उकार करूंगा, ऐसा कहता है क्या, वो बात नहीं। हसीचा का अर्थ क्या है, हसीचा क्या कहता है, क्या परे होना चाहिए, क्या परे होना चाहिए, हश परे होना चाहिए। तो हश परे जब देखेगा वो तो कितने वर्ण देखेगा, कितने अल देखेगा, एक साथ, क्योंकि संगीतायम का, संगीतायम का अधिकार चल रहा है, ध्यान रखना। हसीचा में संगीतायम की अनुवृत्ति आ रही है और संगीता कहते हैं परह सन्निकर्ष, अत्यंत निकटता, तो अत्यंत निकटता दो ही वर्णों की होती है, तीन की कभी नहीं होती। मान लो लाइन से 10 व्यक्ति बैठे हुए हैं वे एक पंक्ति में और हम अत्यंत निकटता देखें, तो दो ही होंगे, निकटता से तात्पर्य यहां पर पास पास होना जी। तो एक व्यक्ति कितनों के पास हो सकता है, आपको इधर भी इधर भी, दाएं बाएं, ठीक है ले लिया आपने, लेकिन जब दाएं लोगे तो बाएं वाला हट जाएगा उस काल में, जब बायां लेंगे तो दाएं वाला हट जाएगा, एक बार में निकटता एक से ही हो पाएगी। तो ऐसे ही हसीचा जब हर्ष ढूंढ रहा है आगे, तो हर्ष में बहुत सारे वर्ण आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये कितने, इसको कितने वर्ण चाहिए उसमें से, केवल एक। तो ये जो इष्ट हमें जो ई है ये यकार के स्थान में हुआ है, यकार भी अल है और इकार भी अल है। अब उस इकार को हमने यकार के समान बना दिया स्थानीवद आदेश से, तो यकार के समान जब बना दिया तो यकार तो हश में आ रहा है, तो हशीचे लगने लगा। आपने पूरे इष्टा को क्यों देख लिया? हशीचा केवल यकार को देख रहा है, उसके आगे जो शकार है, टकार है, फिर अकार है, फिर विसर्ग है, उससे कुछ भी तात्पर्य नहीं उसका, उसे केवल यकार चाहिए, और वो स्थानीवत होने से उसको दिखाई देने लगा। अब बोलो क्या शंका है? मैं सोचती जैसे सकार का अप्रिक्त हर जगह करके हमने बचा लिया था, वैसे ही इकार भी अकेला हो तो ये ये तो आपका बाकी अटपटा गया कुछ। फिर दोबारा बोलो इसी बात को कि जैसे सकार को बचा लिया, जैसे सकार एक एक रह जाता था ना अप्रिक्त इकार प्रत्यय, उस दृष्टि से मैं सोची थी कि इकार नहीं, क्या सोच रही थी उस दृष्टि से, क्या किया सकार में, सकार में क्या देखा आपने, कौन सी घटना देखी? जो भी कार्य हम करते थे, सकार एक बच रहा था, उसका लोप होने लगता था, तो हाँ, तो किसने बचा लिया उसको? कोई भी जो सूत्र आगे लगता था लोपोवली से या उससे, नहीं उदाहरण दो कोई सा, कहाँ बचाया उसको? जैसे हमने पंथा में बचा लिया था, पंथा में हमने बचा लिया था पिछले सकार को। हाँ, तो पंथा में बचा लिया तो क्या कह के बचाया था? पंथा में जो बचाया था तो क्या कह के बचाया था, किसको बचाया था? हमने उसको पथिन के नकार को आकार किया था। हाँ जी। और ये पथिन के नकार में, नकार को जो आकार किया है, ये आकार है अल। अल, अल है कि नहीं है? और अल से उत्तर अब विधि हो रही है हल यादिभ्यो सूत्र से। क्या विधि हो रही है? सकार का लोप। तो इसने कहा कि अल से उत्तर यदि विधि होगी तो स्थानीवत नहीं होगा। तो ये विधि कब प्राप्त हो रही थी? कि आकार को नकार के समान मान करके, क्योंकि नकार हल था तो आकार भी, आकार नकार के समान हो गया, यानी ये भी हल हो गया। तो हल से उत्तर सु के सकार का लोप हो जाता है। इसने रोक दिया कि नहीं, अल से उत्तर विधि करने में स्थानीवत नहीं होगा। अब हलिया दिव्यो को क्या दिखाई देगा वहां पर? आकार। जब आ दिखाई दे रहा है तो उसे वो नहीं कर पाया लोप। तो ये उदाहरण देकर के आप उधर क्या समझाना चाह रहे हो, ये मेरी समझ में नहीं आया। इधर मतलब मैं ये सोची थी सकार अकेला रह गया, अकेला दुकेला की बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। यहाँ अकेले दुकेले से कोई संबंध नहीं है, हलंत से उत्तर सूखे सकार का, हल से उत्तर सूखे सकार का लोप होता है, बात इतनी है। लेकिन स्थानीवत न होने से नहीं हो पाया, स्थानीवत होने से प्राप्त हो रहा था। ऐसे यहाँ पर स्थानीवत होने से क इष्ट में यहाँ रेफ को उकार प्राप्त होने लगा। इष्ट में जो ई है इसको स्थानीवत करके हम यकार मानने लगे तो कर इष्ट। अब हशीचा को यहाँ पर इष्ट में इष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, उसे दिखाई दे रहा है यष्ट, तो रेफ को उकार करने लगा। अब रेफ को उकार करने लगा तो यहाँ अलविधि किस रूप में है? ये अलविधि किस रूप में है? चार समास किए थे हमने सप्तमी में, अल परे रहते विधि हो रही है ये, यानी हर्ष परे रहते ये विधि हो रही है, और हर्ष है अल, तो अल पर रहते विधि हो रही है, तो नहीं हुआ स्थानीवत, नहीं हुआ तो फिर उसको ई ही दिखाई देगा, नहीं कर पाया लोग। कोई उलझन किसी को और है? कौन सी उलझन बोलो? हमारे वो जो कोई उलझन नहीं है, हम तो सुन ही रहे थे क्या बोल रहे हो। देखो उलझन न होना ये कभी कभी हम कह भी देते हैं, लेकिन उलझन नहीं है ये तब पूरा स्पष्ट होता है कि जब कि आप दूसरे को भी समझा पाए पूरा पूरा, तब आप कह सकते हैं कि हाँ कि उलझन मेरे में नहीं है, मैं दूसरे को भी मैंने संतुष्ट कर दिया। और नहीं तो होता क्या है कि हम मान तो लेते हैं ऐसे ही कि हमें ये विषय पूरा हमने समझा हुआ है, लेकिन जब समझाने का समय आएगा तो लगेगा अरे ये तो गड़बड़ हो गई, इसमें उलझ गए हम स्वयं ही बीच में, समझाते समझाते ही उलझ जाते हैं बीच में, तो वो निकल उसमें से निकल जाए हम बिल्कुल, तब स्पष्ट विषय कहलाता है। चलिए, तो अनल विधौ तो समझ में आ गया ना, क्योंकि अनल विधौ के प्रत्युदाहरण इसीलिए समझाए गए थे, वहां पर दिए गए थे कि जिससे हम अगले सूत्र को भी समझ पाए। यदि अनल विधौ के प्रत्युदाहरण न देते तो आपको जो अगला सूत्र है ये समझ में कभी नहीं आ सकता, क्योंकि अब तक जितने हमने सूत्र पढ़े हैं 55 यानी कि 54 सूत्र तक, वहां एक भी सूत्र का हमने प्रत्युदाहरण नहीं पढ़ा था, लेकिन 55वें सूत्र के पढ़ने पड़े हमें, क्योंकि अगला सूत्र समझ में नहीं आएगा नहीं तो। अब देखिए अगले सूत्र में क्या चमत्कार है और कैसे इसको समझना है आपको। तो पहले पदच्छेद करेंगे, अचह परस्मिन पूर्व विधौ, कि अचह षष्ठी एक वचनांतम है, परस्मिन सप्तम एक वचनांतम, पूर्व विधौ सप्तम एक वचनांतम। अब यहां दो शब्दों में सप्तमी है, परस्मिन में भी सप्तमी है और पूर्व विधौ में भी सप्तमी है। सप्तमियां प्रायः तीन प्रकार की होती हैं, निमित्त सप्तमी, विषय सप्तमी और पर सप्तमी। तो परस्मिन में तो शब्द ही पर आ रहा है, तो पर सप्तमी बोलने में कोई समस्या नहीं है, हैं? और पूर्व विधौ ये विषय सप्तमी है, तो इसलिए अर्थ करते समय ध्यान रखना है कि परस्मिन में पर निमित्त सप्तमी, पर निमित्त मान करके, नहीं पर सप्तमी नहीं करेंगे इसको, निमित्त सप्तमी पर को मान करके, परे रहते नहीं, परस्मिन ये निमित्त सप्तमी और पूर्व विधौ में विषय सप्तमी। और समास करेंगे जब, तो समास न तो अचह में है कोई, न परस्मिन में है कोई, किस में है समास? पूर्व विधौ। आपको अच में दिख रहा है समास? कुछ भी मुंह से निकल जाता है, अच में क्या समास होगा? आ का और च का, तो एच में, एच में है समास क्या? चलो याद आ गया, ठीक है, एच में समास है क्या? हाँ, उसमें एच में, एच में समास है क्या? अब आपने आ क्यों जोड़ा साथ में? बात तो एच की कही हो रही थी ना, एच में समास है क्या? आपको ये कहना चाहिए था कि जैसे अदेंग में और आदईच में समास है, तब तो बात भी ठीक थी, तो वहां तो ठीक है दो शब्द हैं, लेकिन यहां तो अचह एक ही है, यहां समास कैसे हो जाएगा? तो पूर्व विधौ, पूर्वस्य विधि ही, पूर्व विधि ही तस्मिन पूर्व विधौ, षष्ठी तत्पुरुष हो गया है। विधि क्या होता है? विधानम विधि, यानी भाव में है ये प्रत्यय, कौन सा, कौन सा प्रत्यय? आपको कहां पता होगा, मैं इनसे पूछ रहा हूं जिनको पता है, कौन सा प्रत्यय सत्यपति जी विधि में? की प्रत्यय, उपसर्गे घो हो की, तो विधानम विधि ही भाव में, भाव में है ये, विधानम शब्द बता रहा है, यानी विधान करना उसे कहते हैं विधि। तो पूर्वस्य विधि ही, पूर्व के स्थान में कुछ करना, इसे कहेंगे पूर्व विधि। अब पूर्व के स्थान में कुछ करेंगे तो ये पूर्व शब्द सापेक्ष होता है, पूर्व शब्द सापेक्ष होता है, क्या चाहिए इसको? पर, पर अवश्य होना चाहिए कुछ है, तभी पूर्व लग पाएगा। अब पूर्व हम तभी कह सकते हैं जब पर, पर उनको साथ साकाविश पर, पर। तो अनवृत्ति इसमें आ रही है ऊपर से, स्थानी वदादेश, और ये आगे के तीनों सूत्रों में चलेगा, अतिदेश प्रकरण जहां तक चल रहा है, ये चार सूत्रों तक ही है अतिदेश प्रकरण, वहां तक ये स्थानी वदादेश, ये इतना अंश जाता रहेगा सब में। अब सूत्र का अर्थ करेंगे, तो अचह में हमने षष्ठी देखी थी, तो षष्ठी का अर्थ क्या होता है? के स्थान में। अब परस्मिन में है निमित्त सप्तमी, तो पहली बात तो ये कि अच के स्थान में कुछ है, यहां अचह में जो षष्ठी है, ये षष्ठी ये बता रही है कि अच के स्थान में कुछ है, और अच के स्थान में जो कुछ भी होगा वो कैसा होना चाहिए? पर निमित्तक, परस्मिन, ये इसके साथ जोड़ देंगे। अचह परस्मिन, अच के स्थान में यदि कुछ हुआ है तो वो पर को मान करके हुआ होना चाहिए, पर को मान करके अजादेश। अच के स्थान में जो आदेश होगा उसे क्या बोलेंगे एक शब्द में, अजादेश। अचह आदेश अजादेश, अच के स्थान में आदेश अजादेश, और आदेश पीछे से आ ही रहा है स्थानीवत आदेश। तो आदेश को तो यहां जोड़ लो वाक अचह के साथ में, अजादेश। अब परस्मिन को जोड़ दो कि वो अजादेश कैसा है, पर के परे, पर को मान करके हुआ, पर के परे रहते नहीं कहना चाहिए यहाँ पर को मान करके हुआ है वो, यानी जिस सूत्र ने भी किया है अच के स्थान पे कोई आदेश, वह सूत्र आगे आने वाले जो भी शब्द है वर्ण है उसको मान करके अपना कार्य करता है, निमित्त मान करके। तो ऐसा अजादेश स्थानीवत, स्थानीवत हो जाता है वो, आगे बोलूंगा मैं। ऐसा अजादेश स्थानी के समान बन जाएगा। अब ये भी स्पष्ट है कि ये अजादेश अलविधि ही होगा, क्योंकि अनल विधु का ये अपवाद है ये, तो अनल विधु का अपवाद कब बनेगा, ये अलविधि दिखा करके उसमें स्थानीवत करे। तो सूत्र का अर्थ बना कि पर निमित्तक अजादेश पूर्व विधौ कर्तव्य स्थानीवत भवति। पर निमित्तक अजादेश जो पर को मान करके हुआ है, ऐसे ऐसा अच के स्थान पर किया आदेश, वह उससे पूर्व विधि करने में। अब देखो यहां कितनी बातें आ रही हैं, एक तो हुआ अजादेश, एक उसके पर कुछ होना चाहिए जिसको मान के हुआ है, और एक अजादेश से पूर्व कुछ होना चाहिए कार्य, अर्थात अच के स्थान पर जो आदेश हुआ उसे कुछ नहीं करना है, उसे कुछ नहीं करना है। जैसे तीन व्यक्ति हैं, अब तीन व्यक्तियों में एक आया, उसने कहा भाई तू क्यों आया, तो किसी अन्य मनुष्य का नाम लिया उसने कि मैं इसके कारण से आया था, और इसके कारण से आया, और कोई साथी उसका साथ में रहा होगा कि ये साथ में था तो मैं भी आ गया, मान लो किसी पर हमला करना है, हमला करना है किसी और पर। ऐसे यहां पर जो अच के स्थान में आदेश हुआ है, तो एक तो आदेश हो गया वो अपने स्थान पर विद्यमान है, बीच में हुआ है वो पर को मान करके, तो पर की भी उपस्थिति आवश्यक है वहां पर, और अब उस आदेश से पूर्व कोई भाग है शब्द में, उसमें कुछ कार्य करना है, उस कार्य को करते समय अब ये जो अजादेश है, सत्यपति जी उंगली सब कसम लेते हैं ये तुरंत ही चारों तरफ को सब लग जाती है तो वो अजादेश स्थानीवत हो जाएगा। सारी बातें आएंगी उदाहरण में समझ में, ये तो मैंने अभी सूत्र का अर्थ किया है, अभी एकदम चित्र नहीं बनेगा, चित्र बनने में थोड़ा समय लगेगा अभी, लेकिन अर्थ इतना ध्यान रखना है इसका कि ये जो अजादेश है ये पर निमित्तक होना चाहिए, और इसको स्थानीवत करेंगे तो, लेकिन स्थानीवत तब करेंगे जब इससे पूर्व कोई कार्य हो रहा होगा, किससे पूर्व, अजादेश से पूर्व। इसमें इन्होंने लिख भी दिया है आगे भस्मावृत्ति में कि स्थानी अज अपेक्षया अत्र पूर्वत्वम अभिप्रेतम। स्थानी जो अच है, अच के स्थान पर कोई आदेश किया है हमने, तो अच क्या हो गया, स्थानी। तो स्थानी जो अच है उसकी अपेक्षा से यहां पूर्वत्व देखना है, पूर्व जो कार्य करना है उसकी अपेक्षा से देखना है पूर्वत्व। तो अब उदाहरण है इसका पटयति, और पटयति उदाहरण में इसका अर्थ क्या होगा, पटयति का अर्थ क्या होगा, पटयति का अर्थ है, पटु कहते हैं कुशल व्यक्ति के लिए, चतुर, और उसके विषय में कोई बात हो रही है, कोई कह रहा है, यानी कुशल को कह रहा है, कोई पटु को कह रहा है, अयम देवदत्तः पटयति, यह देवदत्त पटु के बारे में चर्चा कर रहा है। अब आ गया समझ में अर्थ? अब तक आपने धातुएं पढ़ी हैं दो प्रकार की, एक धातु पाठ में जो शब्द आए हुए हैं उनकी धातु संज्ञा भूवादयो धातव, और उनके आपने रूप चलाए पठती पढ़ता पठंती इत्यादि, मतलब जो पटु के विषय में कहा गया है। हाँ, जो कहा जा रहा, नहीं जो कह रहा है, जो कह रहा है। जैसे आप पटु हैं और आपके विषय में ये सत्यपति जी ये वर्णन कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं है उस समय, या हैं तब भी कोई बात नहीं है, तो अब इन्हें कहेंगे हम कि यज्ञपति ही पटयति, सत्यपति ही पटयति, ये पटु के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से है। तो मैंने कहा कि आपने धातुएं दो प्रकार की अभी तक देखी हैं, एक धातु पाठ वाली और दूसरी सन प्रत्यय यंग प्रत्यय इत्यादि करके निच करके है? लेकिन वो भी ऐसी थी कि धातु से सन यंग इत्यादि किया पहले हमने, अब प्रत्यय क्योंकि एक विजातीय तत्व जुड़ गया उसमें, वो धातु का अंश नहीं था, हमें उस प्रत्यय का भी नाम धातु रखना है, तो फिर क्या किया कि प्रत्यय सहित ये जो शब्द है पूरा उसका भी नाम धातु होता है, ये कर दिया। लेकिन धातु तो वहां है ना, कुछ आधी तो है उसमें, आप प्रत्यय को हटाओ धातु है नहीं है पहले, एक तो बिल्कुल धातु है ही मूल धातु पाठ की, उसको छोड़ो, लेकिन दूसरी धातु बनाई हमने वहां भी धातु तो है, आधी तो है कम से कम प्रत्यय हटा करके। अब एक और धातु देखो आप, तीसरी, इसमें धातु का लेश भी नहीं है, पटु शब्द धातु है क्या? पटु और इससे हम जब प्रत्यय करेंगे क्या करेंगे भी बताएंगे बाद में, इससे प्रत्यय करने के बाद उस प्रत्यय सहित पटु शब्द का नाम धातु होगा, सूत्र वही है सनाद्यंता धातव, काम वही करेगा। तो इसके भी रूप चल पड़े, पटयति पटयतः पटयन्ति, रूप तभी तो चलेंगे लकारों में जब धातु बनेगी, धातु के अधिकार में है सारे लकार के नहीं है, तो तीन तरह की धातुएं कही जाती हैं। तो वो किसी को पटाता है तो इसको कैसे गुरुजी? नहीं तो संस्कृत का शब्द लावा, पटाता है संस्कृत शब्द है क्या कोई है? संस्कृत कहाँ शब्द है? तो तीन तरह की धातुएं, तीन तरह की धातुएं होती हैं, एक धातु पाठ की हो ही गई मूल धातुएं, और एक सन्नंत यंगंत ऐसे करके बोलते हैं धातुएं इनको, और इन्हें क्या कहते हैं? नाम धातु। ये नाम से बनती हैं, नाम माने प्रातिपदिक जो प्रारंभ में होता है। तो गणों में आने वाली धातुएं भ्वादिगण अदादिगण, एक ये हो गई, एक सन्नंत यंगंत धातुएं, सन्नंत यंगंत निजंत और ऋणिगंत कमेरणिंग और अन्य सब कहलाती हैं ये नाम धातु। और नाम धातु शब्द नाम से धातु बना करके हमारे बहुत से वाक्य हिंदी में भी चलते हैं ऐसे, जैसे कोई लाठी मार रहा है किसी को तो क्या कहते हैं? लठिया रहा है, क्रिया बना दिया, लाठी को धातु बना दिया कि नहीं? बात कर रहा है, बतिया रहा है। कृष्ण के समान आचरण कर रहा है, कृष्णति, छोटा सा वाक्य बन गया। अब रूप चल जाएंगे, कृष्णति कृष्णतः कृष्णन्ति, ये कहेंगे क्या ये कैसे रूप हो गए? ऐसा लग रहा है जैसे कृष्ण शब्द से हम लट और बोले आए लकार सारे, लेकिन नहीं, एक प्रत्यय और आया है पहले और उसके बाद फिर सनाद्यंता धातव लगा है तब ये रूप चलेंगे। चलो ये तो बात अलग हो गई। तो पटयति को देखते हैं, तो मूल शब्द क्या है? यहां से चलेंगे पटु, ये है मूल शब्द। और अब पटयति का जो अर्थ किया था हमने, उस अर्थ के आधार पर विग्रह करेंगे पहले। तो पटयति का अर्थ क्या किया? पटु को कहता है। तो पटु क्या हो गया? कर्म, तो पटुम आचष्टे कहने अर्थ में आचष्टे का प्रयोग कर देते हैं आंग उपसर्ग पूर्वक। हाँ पटुम कथयति वहां तृतीया चतुर्थी आएगी फिर, तो कथ के साथ में चतुर्थी होती है। तो जैसा विग्रह करते चले आ रहे हैं पीछे से परंपरा से उसी को ले लेंगे। आप बदलने को बदल भी सकते हो, कोई बात नहीं, उसमें भाव तो वही निकलेगा, अर्थ वही निकलेगा कि पटु को कुछ कह रहा है वो। यहाँ पटु के विषय में कह रहा है, नहीं वो अर्थ नहीं बनेगा सही। पटु के विषय में चर्चा कर रहा है, वैसे आप अंतर्भावित अर्थ वो ले सकते हैं, बाद में वही बात होगी कि पटु को मतलब पटु को ही कुछ कह रहा है, पटु सामने है उसके और उसको कुछ निर्देश दे रहा है वो ज्यादा उपयुक्त रहेगा। तो पटु महाचष्ट जब विग्रह किया हमने तो फिर पटु के आगे कौन सा प्रत्यय ला के रखे हैं, यहाँ अम लाएंगे, ठीक है पटु अम एक नियम के अनुसार ही रखना है। पटुम आचष्टे, तो आचष्टे को आचष्टे अर्थ में, हाँ आपने कहा कथयति क्यों नहीं, उसका उत्तर कि जिस सूत्र से या वार्तिक से हम आगे प्रत्यय लाएंगे, वार्तिक आ रहा है यहाँ पर, अच्छा, वो वार्तिक क्या है बल्कि धातु पाठ में ही दिया हुआ है वो, तो उसमें आचष्टे ही दिया हुआ है तो उसी को रखेंगे यहाँ पर। तो पटुम आचष्टे जब विग्रह किया हमने तो प्रश्न मैंने ये किया था कि पटु अम तो रख दिया, आचष्टे को भी रखें क्या आगे, फिर उस अर्थ में प्रत्यय ले आएंगे। और यही नियम होता है, देखो उपगो अपत्यम, तो उपगो के आगे तो ले आएंगे, अपत्य के अपत्य क्यों नहीं बोला गया, क्योंकि अपत्य अर्थ में प्रत्यय आना है, अपत्य की जगह तो प्रत्यय आ ही जाएगा, तो वो तो अर्थ उसमें घुस ही जाएगा। ऐसे ही यहां पर आचष्टे अर्थ को कहने के लिए कोई प्रत्यय आएगा। तो इस तरह से पटु और अम, तो पहले तो पटु की प्रातिपदिक संज्ञा की जाएगी, उसके बाद अम लाएंगे, ठीक है। और अम लाने के बाद अब एक यहां पर वार्तिक है, ये तत् करोति तद आचष्टे, ये दो अर्थों में करता है प्रत्यय। और इसमें तत् शब्द में कौन सी विभक्ति है, आपके तो उत्तर अभूतपूर्व होते हैं, कहाँ पंचमी, पंचमी तस्मात बनता है, तस्मात ताभ्याम तेभ्यः, स्त्रीलिंग में तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, आप पंचमी कहां से ले आएंगे तत् प्रथमा विभक्ति, तो इसका अर्थ हुआ तत् करोति वह करता है और तद आचष्टे वह कहता है, कर्म है ये, उसको करता है उसको कहता है। और आप देख भी रहे पटुम आचष्टे, नहीं तो पटु होता फिर, पटु सू लाते फिर, तो तत् करोति अर्थात उसको करता है इस अर्थ में प्रत्यय, और उसको कहता है इस अर्थ में प्रत्यय। अब उसको की जगह यहाँ पटु को आ गया, पटु को कहता है, तो तत् करोति तदाचष्टे बहुत प्रसिद्ध व्यापक वार्तिक है ये, बहुत प्रयोग होता है इसका। अब रही बात ये प्रत्यय कौन सा करता है, तो जिस सूत्र पर ये वार्तिक आया हुआ है उसी सूत्र का हम प्रत्यय ले लेंगे। तो ये सूत्र आप निकालो, तीसरे अध्याय के पहले पाद में 26वां सूत्र क्या है उसको देखो, ये हेतु मति च, ठीक है, ये क्या करता है कौन सा प्रत्यय, इणिच करता है, तो स्पष्ट है कि ये वार्तिक इणिच करता है। तो हेतु मति च के आगे आप लिख लो, औषधाई में लिखना चाहो तो, क्योंकि ये ज्यादा महत्वपूर्ण वार्तिक है ये, इसको उतार लो, तत् करोति तदाचष्टे उसी सूत्र के साथ में जोड़ दो इसको। तो हेतु मति च में तो धातु का अधिकार आ ही रहा है ना, हेतु मति च में धातु का अधिकार है, तो यहां एक प्रश्न और खड़ा होगा कि जब धातु का अधिकार है और वहां हमने इस वार्तिक को भी डाल दिया तो इस वार्तिक में भी धातु फिर होना चाहिए, है ना। लेकिन इसमें जो तत् शब्द आ रहा है द्वितीय का एक वचन, ये धातु में घटेगा ही नहीं, द्वितीय धातु से आती है क्या, धातुओं से क्या स्वादी स्वादपत्ति होती है, तो यहां पर सुपह आत्मनः क्यच जो पीछे सूत्र आ चुका है वहां से सुपह यानी कि सुप चलता है साथ में, और वो जो सुपह पंचमी है वो यहां द्वितीया में बदल जाएगी। और पंचमी अर्थ भी निकलना ही है उससे, क्योंकि प्रत्यय भी आगे करना ही है उससे। तो तत् करोति तदा जष्टे का सीधा सा अर्थ हो गया कि किसी पदार्थ किसी को जो है काम को कार्य को कर रहा है, जैसे मान लो कोई चटाई बना रहा है, कटम करोति, तो क्या बोलेंगे कटयति, और तद आचष्टे है तो पटुम आचष्टे पटयति। तो इस वार्तिक ने क्या किया यहां पर, ऋणिच प्रत्यय, ऋणिच का आ गया ई, मैं पूरा ऋणिच नहीं लिख रहा हूं, अब ये स्थिति बन गई। तत् करोति तदा चष्टे, अब पटु अम और ऋणिच, अब क्या करेंगे अगला कार्य क्या होना चाहिए, पहले प्रातिपदिक तो बनाओ। तो प्रातिपदिक बन जाएगा यहां, किससे होगी प्राविसंज्ञा, अर्थ क्या है सुपधातु प्रातिपदिक होगा, प्रातिपदिक में जो सुपाद्य उनका लोप हो जाता है। फिर बोलो सूत्र एक बार जिसका अर्थ ये कर रहे हैं, सुपधातु प्रातिपदिक है। आगे सारे शब्द अर्थ में सुपधातु प्रातिपदिक, थोड़ा जोर से बोलो ना, धातुओं के जिससे औरों को भी आपकी योग्यता का पता लगे, इसमें धातु शब्द नहीं है, वो बोला आपने अर्थ में और कितनी बार अर्थ बोल दिया, धातु शब्द नहीं आ रहा है इसमें, धातु और प्रातिपदिक के सुप का लुक होता है, इतना सरल अर्थ है। तो क्या करना है यहाँ पर, पटु अम और नीचे क्या करेंगे इसको, अम का लुक नहीं कैसे कर लेंगे, अरे धातु प्रातिपदिक दो में से कुछ तो रखो नाम इसका पहले, किस सूत्र से, वही सूत्र पूछ रहा हूं मैं, दो ही सूत्र हैं प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले, हाँ तो ये कृदंत है तयतांत है समास है, ये अच्छा जिससे आपने सुप का लुक किया, फिर बोलो उसका अर्थ, धातु और प्रातिपदिकों के सुपों का लोक हो जाता है। और आप पढ़ गई हो पीछे प्रातिपदिक के, धातु ध्यान नहीं आ रहा है आपको बार बार अर्थ में, बार बार बोलने पर भी धातु शब्द को ध्यान नहीं दे रहे हो, अच्छा, प्रातिपदिक के पीछे पड़ गए, अरे प्रातिपदिक संज्ञा है ही नहीं इसकी, अच्छा, और जबरदस्ती करने जा रहे हो, धातु संज्ञा करनी है, सनाद्यंता धातव, तो सन आदि कहां तक गिनेंगे ये, गुप्तिज के द्व्या सन से लेकर के, गुप्तिज के द्व्या सन से लेकर के, और जहां सनाद्यंता धातव सूत्र आ रहा है वहां से पीछे पीछे तक के प्रत्यय, अर्थात ऋणिंग प्रत्यय तक, ऋणिंग प्रत्यय अंतिम है ये, और इसी के अंतर्गत आ गया ऋणिच तत् करोति तदा चष्टे, इसी के अंतर्गत तो आ गया, तो ये ऋणिच क्या हो गया, सनादि, सन आदि, कितने पन्ने लौट जाएंगे, एक ही पन्ना तो लौटा गया, तीसरे अध्याय के पहले पाद में ही तो है सनातनता धातव, है पहले कॉलम में, तो इससे पीछे के जो प्रत्यय हैं वो सनादि कहलाते हैं, उसी में ऋणिच आ गया, ये उसी में ऋणिच आ गया। तो ये शब्द, अभी शब्द बोल रहा हूं मैं इसको, ये पूरा शब्द ये कैसा है, सनाद्यंत, सन आदि अंत में है जिसके, तो ये सन आदि ऋणिच सनादि में आ गया, और ये सनादि ये अंत में है इसके, तो ये हो गया सनाद्यंत, इसका नाम हो गया धातु, धातु नाम होते ही अब हटेगा ये सुप धातु प्रातिपदिक, प्रातिपदिक कहकर हटाना चाह रहे हो बार बार, गुरुजी धातु लगा के मैंने पहली बार हटाया, प्रातिपदिक लगा के हर बार हटाते हैं, तो बहुत से काम होते हैं पहली बार, देखेंगे दोबारा में, अब तुरंत आएगा सूत्र उठेगा नहीं उठेगा ये, अगर आज पहली बार है तो। तो धातु संज्ञा करके सुप धातु प्रातिपदिक ये हो गया। अब यहां शब्द है हमारे सामने पटु और ई, अब क्या होता है कि जब किसी प्रातिपदिक से, ये प्रातिपदिक था ये प्रारंभ में, अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, तभी तो अम लाए थे। तो जब किसी प्रातिपदिक के आगे णिच प्रत्यय करते हैं तो वह णिच प्रत्यय इष्ठन प्रत्यय के समान उसको मानते हैं। अब ये क्यों मानते हैं समान, ये तो बाद में खुलेगी बात, ये सिद्धि को धीरे धीरे समझना, एक एक बात को बारीकी से, और एक बार दिमाग घुस जाएगी फिर आपको बहुत सी बातें सरल लगेंगी फिर आगे। कि किसी भी प्रातिपदिक से, धातु से नहीं, प्रातिपदिक से हम जब णिच प्रत्यय करते हैं तो णिच उस प्रातिपदिक में ऐसे ऐसे कार्य होने लगते हैं कि जो कार्य इष्ठन को मान करके होते हैं। मैंने क्या बोला वाक्य दोहराना, णिच प्रत्यय को मान करके जो कार्य करते हैं, उल्टा हो गया, इष्ठन प्रत्यय को मान करके जो कार्य प्रातिपदिक में संभव है। यानी कल्पना करो कि हमने पटु से इष्ठन प्रत्यय कर लिया है, तो इष्ठन प्रत्यय करके जो जो भी कार्य हो सकता है वह कार्य निच परे रहते भी हो जाता है। अब आप इसको यूं कह दो कि निच को इष्ठन मान लिया हमने, अथवा यूं कह दो कि भाई प्रातिपदिक में इष्ठन को मान के होने वाले कार्य होने लगे, तो ये भी एक प्रसिद्ध ये वार्तिक है, और ये वार्तिक आया है भाष्य के अधिकार में जहां सूत्र आते हैं, और ये वार्तिक मिलेगा आपको छठे अध्याय के चौथे पाद में, जो सूत्र है आपका 155 संख्या पर, उसको निकालो 155 संख्या पर, और 155 संख्या का सूत्र बहुत छोटा सा है, टेहे। अब टेहे का अर्थ जब समझ में आएगा आपके, तब इस वार्तिक का अर्थ समझ में आएगा जो बोलूंगा मैं। तो टेहे का अर्थ क्या है, ऊपर से आ रहा है लोपह, एक तो शब्द कहां से, कहां से आ रहा है लोपह, हाँ आपने ढोडे क्यों कहा, फिर ढोडे लोपह अलग सूत्र है, ढे लोपो कद्रवाहा। तो एक तो ये सिद्ध होगा कि टेहे सूत्र लोप करता है ये, और किसका करता है, सूत्र में शब्द है टेह, टी भाग का लोप करता है ये, लेकिन कब करता है टी भाग का लोप, तो ऊपर का सूत्र पूरा ले, पूरा नहीं, तुह तुह को हटा दो, इष्ठे मेयसु, इसमें तीन प्रत्यय हैं, इष्ठन इमनिच और इयसुन, इष्ठन इमनिच और इयसुन, तीन प्रत्यय हैं इसमें। अब फिर करो दोबारा अर्थ इसका टेह का, कि भ संज्ञक अंग के टी भाग का लोप हो जाता है इष्ठन इमनिच इयसुन प्रत्ययों के परे रहते। ठीक है, हमारा केंद्र बिंदु क्या है यहां पर, इष्ठन के परे रहते ये लोप करता है, अभी इमनिच इयसुन को छोड़ दो, इष्ठन के परे रहते ये टी भाग का लोप करता है, और टी भाग का भी लोप कब करता है, भ संज्ञा होने पर। ठीक है, अब हम जो वार्तिक ला रहे हैं वह वार्तिक निच परे रहते, ये निच है ना, निच परे रहते, और अधिकार दे रहा है इस टेह सूत्र को कि आप इष्ठन परे रहते टी भाग का लोप करते हैं, सूत्र से कहा इसने वार्तिक ने, और ये कह रहा है वार्तिक इस सूत्र से कि जैसे आप इष्ठन परे रहते टी भाग का, भसंजक टी भाग का लोप करते हैं, ऐसे ही आप निच परे रहते भी बिना भसंज्ञा किए अंग के टी भाग का, अंग तो है ही, कोई बात नहीं है, प्रत्यय हुआ है तो अंग तो बनी गया ये। अब इसमें से दो बातें हट जाएंगी, एक तो भसंज्ञा वाली शर्त छूट दे दी उसने कि भले ही भसंज्ञा न हो तब भी आप लोप कर सकते हो, दूसरी इष्ठन पर रहते करता है वो कहता है नहीं आप निष्पर रहते भी कर सकते हो, समझ में आ गई बात। सत्यपति जी कभी नहीं आई है स्थान पर रहते तो गुरु जी भजन शर्त लेके था ना, हाँ ठीक है, लेकिन ये क्या है जी, कोई जरूरत नहीं भजन जगह शर्त का, हाँ, और प्रत्यय की जरूरत नहीं है, प्रत्यय हटा दिया, जैसे अब फिर देखो जैसे स्थान पर रहते टी भाग का लोप होता है, आप भसंज्ञा वाली बात छोड़ दो अभी, जैसे इष्ठन पर रहते टी भाग का लोप होता है अंग के टी भाग का, ऐसे ही निच परे रहते भी अंग के टी भाग का लोप हो जाएगा। लेकिन सूत्र तो ये कार्य कर नहीं रहा है, तो वार्तिक बनाना पड़ा अलग से। अब वार्तिक देखिए, णौ इष्ठवत प्रातिपदिकस्य, णाविष्ठवत प्रातिपदिकस्य, णौ इष्ठवत आव आदेश करके णाविष्ठवत प्रातिपदिकस्य। हाँ, और बहुत सरल अर्थ है कि ऋणिच परे रहते, णौ का अर्थ ऋणी ऋणी है, अनाविष्ठवत प्रातिपदिकस्य, इष्ठवत का अर्थ इष्ठन के समान, इष्ठन में से नकार हटा दिया है, इष्ठवत क्या अर्थ हुआ इसका, निच परे रहते, मैं केवल वार्तिक का अर्थ कर रहा हूं, कोई अनुवृत्ति नहीं होती वार्तिक में, निच परे रहते प्रातिपदिक के स्थान में षष्ठी है, इष्ठन के समान कार्य होने लगते हैं। इष्ठन के समान से हम क्या लेंगे, यहां पर भाव क्या छिपा हुआ है, इष्ठन परे रहते जो कार्य प्रातिपदिक में होते हैं वह कार्य निच परे रहते भी हो जाएंगे। अब हम जाएंगे देखेंगे भाई, पता लगाएंगे कि इष्ठन परे रहते क्या होता है। तो पता लगा कि इष्ठन परे हो तो टेहे सूत्र टी भाग का लोप कर देता है, लेकिन किसको, तो भासंज्ञा साथ में जुड़ जाती है। हाँ, क्योंकि अतिरिक्त बात लेनी है कि प्रातिपदिक मात्र, भले ही नाम उसका भ नहीं, क्योंकि भ तो नाम यह हो नहीं पाएगा, भ नाम होता है जब जो स्वादी प्रत्यय आगे आए या करा दिया जाति, और ये तो ऋणिच प्रत्यय स्वादी में कहाँ रखा है, स्वादी प्रत्यय आते हैं चौथे पांचवें अध्याय में, इसलिए प्रातिपदिक के साथ में कहा। तो अब हम ये पता करेंगे कि इष्ठन परिणते क्या होता है, तो पता लगा कि टेह सूत्र इष्ठन पर रहते टी भाग का लोप करता है अंग के, कि अच्छा तो फिर यहां भी टी भाग का लोप हो जाएगा। हो गया स्पष्ट, अब चलें आगे। तो क्या करें यहां पर, अब वार्तिक तो लगा दिया, अब करें क्या इसमें, इसमें स्थिति क्या करें, अब ठीक कौन सा है टी भाग, जो ट में उ है ये टी भाग है, तो ट में उ हटा दें और इसको जोड़ दें तो क्या बनेगा, ये बन गया। अब उलत मत जाना कि पटी कैसे बन गया ये, जो वार्तिक लगाएगा उनका अर्थ भी साथ में समझना पड़ेगा ढंग से, कल बताना होगा ये किरणाविष्ठोत प्रातिपदिकस्य ने क्या कहा, तत्करोति तदा चष्टे ने, क्योंकि इस सिद्धि में दो वार्तिक आ चुके अब तक, सूत्र कमा रहे हैं वार्तिक ज्यादा आ रहे हैं इसमें। अभी इसको अलग ही रखो, अभी थोड़ा जो है ना कुछ और कार्य भी करना है, नहीं तो उलझ जाओगे। तो अब यहाँ क्योंकि मुख्य कार्य तो अब आएगा ना इस सूत्र का, तो पट हमने उ हटा दिया इसमें से और आगे ऋणिच का पट और ई, ठीक है पट और ई। अब ऋणिच प्रत्यय कैसा है, ऋणित, अब यहां सूत्र की भूमिका प्रारंभ हो रही है जो लगना है, यह चाहे प्रश्न पूर्व था इसकी भूमिका अब आ रही है धीरे धीरे। तो क्या क्या बात समझनी है हमें इसमें, कि ऋणिच प्रत्यय कैसा है, ई वो ऋणित है ये, और ये है अंग, तो अंगस्य के अधिकार में, अतः उपधायाः, अंग के उपधा आकार को वृद्धि होती है, ये ऋणित प्रत्यय परे रहते, ठीक है। अब ध्यान देना, ये जो ऊ का लोप किया था हमने टी भाग का, ये किसको मान के किया था, ये हम उसी को मान के किए थे, ई को मान के हैं, निच को मान के, निच मान करके, और ये जो उ है इसका जो लोप है ये हल है कि अच है, अच है, और लोप क्या है, ये आदेश, तो अच के स्थान में हुआ आदेश, और पर निमित्तक है, ऋणिच को मान के हुआ था, तो यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है कौन सा आदेश दिखाई दे रहा है जो अच के स्थान में हुआ है, इसम पट में दिखाई दे रहा है आदेश आपको, यहाँ तो अभाव दिख रहा है, ये लोप भी आदेश ही है, लोप भी एक आदेश ही है, भले ही वो अभावात्मक है, यानी हटाना, हटाया गया है, कुछ आया नहीं है नया, जो था उसको हटा दिया है, लेकिन है तो आदेश ही। तो ये जो लोप रूपी आदेश अर्थात अजादेश, लोप रूपी अजादेश, और कैसा है ये, पर निमित्तक है, समझ में आ गया। अच्छा आप पूर्व की विधि करके, हाँ अभी आगे थोड़ा थोड़ा सही रहो ही वो ठीक है, आप सही समझ रहे हो, वैसा ही होना है कि ये जो आदेश है लोपादेश अर्थात अजादेश, ये पर निमित्तक है। और हम करने क्या जा रहे हैं, अब हम ये करने जा रहे हैं कि इससे पूर्व, लोप से पूर्व, अब लोप से पूर्व आप कहोगे टकार है, लोप से पूर्व, तो लोप से पूर्व क्या है, टकार भाई, ऊ से पहले क्या था, टकार, और उससे पूर्व पका प में अ, और ऊ का कर दिया हमने लोप, तो लोप से पूर्व क्या है, टकार, टकार से पूर्व अकार है वैसे तो, लेकिन अकार है तो पूर्व में ही, वो पूर्व में कहां तक जाएंगे उसकी सीमा नहीं बांधी है सूत्रकार ने, सूत्रकार ने उसकी सीमा नहीं बांधी है कि एकदम उसके पूर्व हो, ऐसा नहीं, बस पूर्व होना चाहिए, ठीक है। अब क्या कहेगा सूत्र ये, अच्छा पहले ये देखो, यदि यही स्थिति रखें जैसी है वैसी, तो अतः उपधाया सूत्र क्या करेगा यहाँ पर, वो तो अपना कार्य करके चला जाएगा, वो प के आव को वृद्धि करके पाठ बना देगा, इसको पाटी ऐसा बन जाएगा, और फिर हमारा रूप पटयति नहीं बन सकता, पाटयति बनेगा फिर। और अब यहां से प्रारंभ करो कि पहले सूत्र लगा स्थानीवत आदेश, ये देखो अचह प्रश्न पूर्व भव के सभी उदाहरणों में हम तीन चरणों में पूरा करेंगे इसको, पहले लगाएंगे स्थानीवत आदेश, फिर लगाएंगे अनल विधव, और फिर लगाएंगे अचह प्रश्न। तो स्थानीवत देखो अतः अतधाया सूत्र लगने आया, जब वो लगने आया तो स्थानीवत आदेश ने क्या किया कि ये जो लोप रूपी आदेश है इसको स्थानीवत कर दिया, स्थानीवत कर दिया, तो ये इसको क्या दिखाई दिया अतोपधाया को, पटु, जब पटु दिखाई दिया तो उपधा में क्या हो गया, अब उपधा में टकार दिखाई दिया, तो टकार को तो वृद्धि करता नहीं है वो तो अतोपधाया अकारो करता है वृद्धि, वो बेचारा चला गया, तो अनल विधु आया भाग करके और उसको रोका, ए अतोपधाया अभी भागे मत, इधर को आ जा, मैं तेरा कार्य करूंगा। अनल विधु ने कहा कि अलविधि में स्थानीवत नहीं होता, अब ये अलविधि में कौन सा समास घटाएंगे यहाँ चार में से, के स्थान में, के स्थान वाला, और उसको यूं भी ले सकते हैं वैसे, के स्थान में ही सही रहेगा, क्योंकि अ के स्थान में अल है, ये अ प में अ, उसके स्थान में वृद्धि कर रहे हैं। तो ये जो आदेश है अजादेश, ये लोप रूपी अजादेश, अजादेश तो नहीं कहेंगे इसको अभी हम, जब तक अनल विधव में है तब तक, कि लोप रूपी जो आदेश है उसको अनल विधव ने स्थानीवत नहीं होने दिया, नहीं होने दिया, तो अतोपधाया को यहां पर फिर उपधा में आकार ही दिखाई देगा, ठीक है, फिर वृद्धि करने लगा। अब ये आ गया झट से अचह परस्मिन पूर्व विधव, अब इसने क्या कहा कि पर निमित्तक अजादेश, पर निमित्तक लोप रूपी अजादेश, वह स्थानीवत हो जाता है, हो जाता है कब, उस अजादेश से पूर्व कोई विधि करने में, और पूर्व है यहां पर प में अ, उसको विधि करते समय, उसको वृद्धि रूपी विधि करते समय वह लोप रूपी अजादेश स्थानीवत हो गया, हो गया तो अतोपधाया को फिर बाधा पड़ गई, उसको फिर यहां पटु दिखाई देने लगा, फिर चला गया, नहीं कर पाया वृद्धि, बात समाप्त हो गई, अब कोई बुलाने वाला नहीं है उसको। एक बार बुलाया था, किसने बुलाया था उसको, अनल विधव ने, लेकिन अनल विधव को इसने खत्म कर दिया, उसने कहा नहीं यहां तो होगा स्थानीय बात, यहां नहीं रोक पाएगा तू, चल ताजी घटना करी थी वो अजहर के ऊपर, प्रतिबंध लगना था 15 सदस्य हैं, 14 ने दे दिया, चीन ने अपना वीडियो कह दिया ना अभी नहीं कर सकते, 6 महीने के लिए पहले 6 महीने के पहले हुआ रहा था तो चीन ने वीडियो लगा दिया था, इस बार फिर वीडियो लगा दिया उसने अपना 6 महीने के लिए। तो इस तरह से अब ये ज्यों का त्यों ऐसा ही रहा पटी। अब पटी धातु सनाद्यंता धातव से, अब आगे चले ना, इतना समझ में आ गया अब ये कि अजह प्रश्न पूर्व ने क्या किया यहाँ पर, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब धातु बनी गई है, ये धातु बनने के बाद जो धातु के कार्य होते हैं वो सारे इसमें होंगे। इसमें अनल विधौ जो लगाएंगे जब, तो षष्ठी नहीं पंचमी वाला सही रहेगा। जैसे यहां अनल विधौ ने कहा कि अल से उत्तर विधि, ये सही रहेगा। तो गुरु जी पंचमी तो परा के अर्थ कहेगा ना कि जहां से जो है कि अला विधि अल से परे की विधि, पंचमी से परे, पंचमी तो परे होती है ना गुरु जी, हम उधर थोड़ी कर रहे हैं, हम तो पूर्व का करना चाह रहे हैं। पंचमी अर्थ अगर हम लेते हैं तो अल्लाह परस्मिन विधि नहीं, यहाँ अल्लाह स्थानी विधि है वो पंचमी, अल्लाह परस्मिन विधि तो पर का कार्य थोड़ी हो रहा है, हम तो पूर्व का कार्य कर रहे हैं। नहीं ये जो है ना प में अ, इसको मानो आप अल, और इससे उत्तर जो लोप हुआ है वो भी अल लोप हुआ है, जो उकार का टी भाग का जो लोप हुआ था तो वो भी अल है, और उस अल से उत्तर उसको करना है मैं स्थानीवत, उसका निषेध किया इसने। अल से उत्तर जो आदेश है उसको स्थानीवत का निषेध किया है अनल विधव ने, अल से उत्तर जो आदेश है। और यदि हम सप्तमी लेते हैं अली विधि में, चलो इसमें बाद में सोचेंगे, बताऊंगा मैं आपके लिए क्या है। तो धातु बन गई अब ये, और धातु बनने के बाद अब क्या कार्य करेंगे, धातु के अधिकार में पहुंच जाएंगे, अब तो कुछ भी नहीं है कार्य विशेष, तो पटी है और पटी के आगे लट लकार ले आए वर्तमान लट से, और लट के स्थान पर ले आए तिप, और तिप है ये कर्ता में, नहीं लट लकार कर्ता में आया, कर्ता में आने से और सार्वधिक भी है ये, तो कर्तरी शब्द से शब्द भी आएगा, शब्द का बचेगा अ, ठीक है, और ये सार्वधिक भी है ये, और इसकी दृष्टि से ये इतना सारा अंग बन गया पटी, तो अंगस्य के अधिकार में, अंगस्य के अधिकार में गुण हो जाएगा इसको ई को, तो ई को ई का बन गया ए, और इस ए को क्या हो जाएगा अपरिणते अयादेश। अब जोड़ना जरा इसको, पट अय और ती, पट य ती, ठीक है, य में शब का अ, इष्ट में ये अय का अ, पट य ती, पटयत पटयंती, चल पड़ेंगे रूप इसके सारे लकारों में, इस तरह से ये बनता है। चलिए प्रणव ध्वनि ओ